Merhaba herkes, Woody Guthrie. 13. program Woody Guthrie, 100 yaşında. Biz de onu anmaya devam ediyoruz. 100. yıl dönümünde bu büyük ozanın tam da Neşet Ertaş'ın da Bir Büyük Türkiye'den halk ozanının Woody ile paralellik de çizebileceğimiz ender kimliklerden birini de kaybettiğimiz haftalarda oluyor bu program. Bir yandan Açık Radyo'da Neşet Ertaş pek çok programda yer alıyor. Bir yandan da Woody Guthrie'de bir programla da olsa devam ediyor. Bu da bize keyif veriyor doğrusu. Gene Hakan Gürvit'le bendeniz Ömer Madra birlikteyiz. Mahir Ilgaz bu haftada yok. Evet, bıraktığımız nereden devam ediyoruz Hakan? 1945'teyiz artık. Woody'nin askerlikte olan problemlerinde hikayede kaldıydık. Evet, geçen programda Ash kayıtları diye adlandırılan 1944'te bir stüdyoya girip... Evet, o inanılmaz üreticilikle bir günde 60 daha sonra 30-40 bilmem ne toplam bir haftada 160-170 şarkıyı bulan... kayıtlardan dinlemeye başlamış idik. Onun 5 tanesini tüketmiştik geçen hafta. Evet, ve son çaldığımızda The Biggest Thing Man Had Ever Done'da da bütün dünya tarihinin, savaş tarihinin kısa bir hikayesini yapıp Hitler'e bağlıyordu. Geliyoruz Hitler, merak etme diye. Evet, sahiden Hitler'e gelmek üzereyiz artık. Mart-Nisan 1945. Hani bizimkisi artık orduyla işi bitti diye umut ediyor. Nisan'ın başlarında ama bir ordu tıbbi muayenesinden geçecek ama kazın ayağı beklediği gibi olmayacak. Burada diyor artık nasıl diyelim? Ancient age şeyine rağmen, bu ileri yaşına rağmen, parantez içinde 32 ileri yaş. Evet. Tabii diğer askere alınanlara göre, 20'li yaşlı gençlere göre 32 yaş bayağı fazla gibi kadim görünebilir. Kadim yaşına, evet. Tekrardan askere alınacak maalesef ki. Görevi de eğlendirme. Bir entertainment askeri. Evet, bu kadrosunda. Ama çok ilginç bir şey. Bir nokta söyleyeyim ben de. Yani bu daha sonra Amerika'nın girdiği çeşitli emperyal istila savaşlarında da ünlü müzisyenleri ya da oyuncuları falan kullanma, böyle eğlendirici olarak kullanma geleneği çok iyi bildiğimiz bir şey. Evet. İşte özellikle Bob Hope bu işin piriydi. Sahneye iğne verir falan değil mi? Evet, öyle. Helikopterle falan. Anneannem ona Hope Bob derdi. ama antipatik bir iz var. Halbuki burada Bob Hope'ların ve diğerlerinden çok farklı olarak tabii bu antifaşist savaş çok önemli bir moral. Geçen programda da konuşmuştuk üzerinde. Yani radyoda çocuk programları yapmak da bunun bir parçası. Fevkalade önem taşıyor. Yoksa çünkü topyekün bir totaliter yönetimin emrine gireceği kesindi. Yani Hitler kazansaydı bütün dünyanın bir köle, serf olarak ömrünün geri kalanını sürdürecek ve bu programı da muhtemelen Almanca yapıyor olacaktı. Kırık Almancamız da güzel olurdu. Überalles demek. Peki hadi bir taneyle başlayalım. Bu sefer o... listenin o bir günde 63 şarkı listesinin ilk 5'i bilmiyorum o sırayla mı kaydedilmişti. Sen de çok coşkulu bulduydun. Evet. Şimdi listenin son 5'inden seçelim bakalım. Bu eğer aynı sırayla kaydedildiyse gerçekten bakalım düşecek mi? Performans düşecek, coşku azalacak, bitkinlik tempoya yansıyacak mı? Bed on the Floor ile başlayalım. Ali yoleri, Ali yoleri. Make me a bed right down on your floor. Make me a bed right down on your floor. I lay my head in a bed on your floor. I'm a poor lonesome boy, I'm a long ways from home. I'm a poor lonesome boy, I'm a long ways from home. I lay my head in a bed on your floor. Clock striking midnight and daylight to go. Well, clock striking midnight and daylight to go. I lay my head in a bed on your floor. Sheriff on my trail with a big 44. Sheriff on my trail with a big 44. I lay my head in a bed on your floor. Bed on the floor, baby, bed on the floor. I lay your head right down on your floor. I lay my head in a bed on your floor. Poor lonesome boy, I'm a long ways from home. I'm a poor lonesome boy, I'm a long ways from home. I'll lay my head right down on your floor. Hallelujah. Bed on the floor, ha? Yerdeki yatak. Ha. Düşmüş mü performans? Tersine yükselmiş gibi görünüyor. Bu yodel geleneği de tabii Amerikan özellikle pek çok, yalnız Kuzey Amerika'da değil, başka güneyde falan da rastlanan çok önemli bir şey. Kırsal bölge halkının müziğinde Alpler'de, Avrupa'da falan da çok, Avusturya'da da çok önem taşıyor. Valla müthiş bir performans. Bu Eş kayıtlarında bu sefer yodele katılanlar arasında Cisco, Sony ve Best de duyuluyordu. Evet. Evet, doğru. Peki hikayenin Mayıs'ına geldik. Mayıs 1945 olunca evet işte şarkılarda öngördüğü Hitler'e gitme sonunda gerçekleşti. Mayıs 1945'te Almanya teslim oldu. Ama gel gör ki Hitler'e gitmek orduyla ilişkisini kesmeye yetmedi. Budin'in hala ordunun elinde. Haziranda buradaki sıraya göre Haziranda Mary ve çocuklar ziyaretine geliyorlar ve işte Budi'ye diyorlar ki, daha doğrusu Mary Budi'ye diyor ki işte kendinin bir ikinci evlilik yapacağını. Sonra Temmuz ayı, Temmuz'da Marjorie geliyor bir sürelik ziyaretine. Geldik Ağustos'a. 9 Ağustos'ta işte Nagasaki'ye de. Ha, işte asıl tabii atom atıldı bombası. Bomba. Japonya'da teslim oldu. Fakat diyor ki burada ordu Japon teslimine rağmen avuçlarındaki Woody'yi bırakmaya yönelik herhangi bir emare göstermemekteydi. Evet, tam bu noktada belki şimdi Woody'nin Eş kayıtlarından bir küçük kaydırma yapıp, sapma demeyeyim ama yani bir yan yola çıkıp, bunu da Mahir bize gönderdi zaten, kendisinin şiir olarak yazdığı bir bayağı atom dansı, Atom Dance adını taşıyan. Tam yeri gerçekten. Ve daha sonra birçok baba bir grup tarafından geçen birkaç program önce de çaldığımız bir parçayı da çalmış olduğumuz Farrar, Johnson, Parker, James dörtlüsünden onların sonradan besteledikleri bu parçayı ve söyledikleri bir parçayı şimdi çalalım. Atom Dance'i dinliyoruz. You go care heavy water. I'll get my solar bucket, mix up with force and gravity, dance around my atom fire. Fill your sack of fiery forces, trot down your neutron horses, get down from your atom wagon, dance around my atom fire. Write down your laws and numbers, marriage wings and relativity, and I'll bring my fourth dimension. We'll sing by the atom fire. Throw on some history pages, words of your wits and sages. Throw on 10 million ages, worn by the atom. Kiss my lips, my pretty helium. We'll look at the flames of nations and sit here by the atom fire. Atom Dance biraz da nükleere olan o zamanki tarih itibariyle nükleere de bir enerji olarak önem verdiğini gösteren de şeyler var sözlerinde, ama bu da normal karşılanmalı sanıyorum. 1945'te. Evet, daha hala modernist kalkınmacıyız. Evet. Solcular olarak o tarihlerde. Peki işte 9 Ağustos Japonya'da teslim oldu. Savaş bitti ama Woody hala askerde. Kasım 1945, 2 haftalık bir izin ve Marjorie ile sonunda evleniyorlar. Niye peki hala ısrar ediyorlar? Ya savaşı da kazanmışlar. Japonları da yakıp kül etmişler. Yani hatta sivilleri. Balayı dönüşü Las Vegas'taki bir hava kuvvetleri üssüne gidecek Nevada'ya. Ve nihayet aradan bir ay geçince 20 Aralık'ta ters edilecek. Hmm. Sonunda kurtulduk askerlikten ve Coney Island'a dönecek. Karısıyla kızıyla tekrardan bir araya gelecekler. Pete Seeger de o sırada Greenwich Village'deki evinde yaşamakta. İşte grup tekrar böylece bir araya gelecek. Biz de gruba dönelim mi? Evet. Dönelim. İki isimli bir parça bu. Dead or Alive, parantez içinde de Poor Lazarus. Hmm. Dead or alive, it's a hard road. Dead or alive, it's a hard road. Dead or alive. Well, the news sure wrote me a letter, and the news sure wrote me a letter. Come up and see me, dead or alive. Come up and see me, dead or alive. Well, he even sent me my picture, and he even sent me my picture. How do I look, boys, dead or alive? How do I look, boys, dead or alive? Well, he said he would pay expenses, and he said he would pay expenses. Dead or alive, hey, hey, dead or alive, hey, hey. Well, he said he'd clothe and feed me, and he said he would clothe and feed me. Dead or alive, boy, boy, dead or alive, hey, hey. Well, I'm sorry I can't come, sure. I am sorry that I can't come, sure. Dead or alive, poor boy, dead or alive, hey, hey. I don't like your Hard Rock Hotel, and I don't like your Hard Rock Hotel. Dead or alive, no sure, dead or alive, no sure. I've got to go and see my little sweet thing. Gotta go and see my sweet thing. Dead or alive, yes, sure. Dead or alive, yes, sure. Dead or alive, yes, sure. Dead or alive, yes, sure. It's a hard road, dead or alive, and a hard road, dead or alive. Dead or Alive, Poor Lazarus. Yani Lazarus from the Dead, değil mi? Hı hı. Ölülerin arasından dönen Lazarus'un hikayesi. Tabii bu biblik göndermelerde hiç Amerikan kültüründen eksik. Yani ister sağ ister sol muhakkak yeri olan, ama retorik sanatında da muazzam bir yeri olan tabii. Evet, bu dönemde sık sık başvurduğu bir şey. Evet. İşte Aralık 45, Ocak 46'dayız artık. Greenwich Village'de Pete Seeger'ın evi yeni bir topluluğun da merkezi. Woody ile Pete'in daha çok bir önerisiyle bir People Songs diye bir yeni bir oluşum meydana getiriyorlar. Halk şarkıları diyebileceğimiz bir şey. People Songs. Kim bunlar? İşte folk şarkıcıları ve benzer sol kanat bakışına sahip şarkıcılardan oluşan bir nevi gevşek bir asosyasyon. Çok zengin bir kültür oluşturuyorlar aslında bütün zor şartlara rağmen. Evet. Enteresan şey burada, hani artık savaş sonrası koşullar, işte diyor ki dünya hızla değişmekteydi. Hani Woody'nin alıştığı bütün işte şarkılarını esas olarak sendikalar için söylemek, sendika mücadeleleri içinde yer almak, ama işte bu değişen dünyada sendikalar da değişiyor. İşte burada dediğine göre artık sendikalar mücadelelerinin birçoğunu kazanmış durumdalar. Artık sıkı radikallere ve onlara eşlik eden müzisyenlere pek de ihtiyaçları yok. Artık komünist Rusya baş düşman, çünkü Soğuk Savaş başladı ve de sendikaların çoğu da kendi saflarındaki komünistleri uzaklaştırmakla, atmakla meşguller. Evet, çok radikal bir değişiklik oluyor dünyada şimdi. Kazandık savaşı artık. Evet, Woody için olumsuz gelişmeler şeklinde yorumluyor bunu. Şey olmasına rağmen, folk müzikte bir patlama söz konusu. Artık genel toplumun içine giriyor folk müzik. Fakat Woody bu durumdan, bu gelişmeden pek de hoşnut değil. Bununla birlikte işte bu People Songs kuruluşu, Pete Seeger, Josh White gibi isimlerle işte oldukça gelişiyor, serpiliyor. Fakat diyor ki Woody'nin performansı artık konserlerde dinleyicilerini antagonize etmeye yönelik olmaya başlıyor. Propagandif bir şey yani. Yani. Evet, şimdi iki parça mı bir parça mı çalacak zamanımız kaldı. İki parça daha çalabiliriz. Böylece ne yapalım, arda arda mı koyalım veda edip yoksa? Yani bir çalalım bakalım. Hadi o zaman şey hoş bir parçadayız şimdi. Billy the Kid. Ha, Billy the Kid. Ünlü haydut. I'll tell you the story of Billy the Kid, and I'll tell of the things that this young outlaw did. Way out in the west when the country was young, when the gun was your law and your law was your gun. Now the Mexican maidens liked Billy so well, how many he had no expert could tell. While singing and drinking he come to his inn, shot down by Pat Garrett who once was his friend. Pat Garrett rode up to the window that night, and the desert was still and the moonlight was bright. And he listened a while as the kid told his tale of shooting the guard at the Las Cruces jail. You sweet Mexican maidens, come give me your hand. At the age of 16 I killed my first man. It was out in New Mexico long, long ago, when a man's only chance was his old 44. I rode down the border and robbed in Juarez. I drank to the maidens the happiest of days. My picture is posted from Texas to Maine, and women and riding and robbing's my game. On the same night that young Billy died, he said to his friends, I just ain't satisfied. There's 21 men that I put bullets through, and the sheriff of this county's gonna make 22. Pat Garrett then fired and his thumb buster cracked, and Billy fell dead, he was blowed through the back. Pat rode away and the kid's laying dead, and this was the last song of Billy the Kid. Yeah, Billy the Kid, küçücük bir, yani çocuk Billy. Aslında velet Billy belki. Velet Billy, evet. Ama tabii bir ciddi haydut, ama bunun sosyal hikayesini de anlatıyor. Bütün bu Robin Hood geleneğinin bir devamı aslında. Kanunsuz baş kaldıran, kanun ve nizama baş kaldıran insanların hikayesini her zaman Amerikan folku da başta olmak üzere bu tip sol kanat çok cazip buluyor, haklı olarak da. Evet. Evet, bu dönem kayıtlarından sonuncusunu çalarak da bugünkü programı bitirme durumundayız. Artık. Evet, evet, sahiden o günün bu listedeki son parçasını çalalım. O zaman Volkan şeyi, Stekoli'yi atlayalım, 5'i Take a Whiff on Me çalalım. Bakalım hala devam ediyor mu? Evet, diğer günün son parçasıysa, 63. parçasıyız. Evet, bununla birlikte de Take a Whiff on Me, o da çok ünlü bir şarkı aslında. Onunla birlikte de bu Woody'nin 100 yaşında Woody programında 13.sünü bitirmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın efendim. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Everybody take a whiff on me. Hey, hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Everybody take a whiff on me. Hey, hey, baby, take a whiff on me. I got a woman 6'4", sleeping in the kitchen with her feet in the door. Hey, hey, baby, take a whiff on me. Two old maids fishing in a creek, ain't caught a man since away last week. Hey, hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Everybody take a whiff on me. Hey, hey, baby, take a whiff on me. Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me. Everybody take a whiff on me. Hey, hey, baby, take a whiff on me. Wanna get a woman, let me tell you a word. Grease your hair down, slick as lard. Hey, hey, baby, take a whiff on me.